ป้าม่วงเด่นนี้ของเล่นสร้างไปลุ งท่านไปลายเก็นกระโตปะ เก็นกระโตป้าม่วงเด่นนี ้ป้าพันหน่อลายนี ้ทำต่อไปก็มีเก็นกระโตป้าม่วงเด่นนี้ล้างซาสักทีMaybe a k a h a w i p a r a m y a h a w i Gen k a t o p a m w a n g d e n n i o n g l e l s a k n e l o a m a t u m a n d i a t u m a n k a l o a t o n t u a m aMong den di ki, para maybe akai hangi, para myal hangi. Ken ka to pa mong den ni, hong lel sang ni lo. Than mi lai sa lai ni ken ka to pa. Ken ka to pa mong den ni.ป้าม่วงเด่นนี้ลาองซาสักทีบานาเมย์บีอากายฮางีบานาเมียฮางีเก็นกาโตป้าม่วงเด่นนี้ฮงเลลซางเฮโลอามาดูมานีอาดูมันกาลอาตอนดูอามากาบวงเด่นดีกีปาระเมบีอากายฮากีปาระมยาฮากีเก็นกาโตปาบวงเด่นนี้ฮงเลลสางเอI am bukan melangkah ini. Dana kana raung naan di sulung lumpi. Masih so akal kate kanan kam endi di. Somtein lawin dingin ni teni sugok inHang hilai, mo ko iyan, bukal man lang kame ni. Gana gana, nana unga, susunong ang pinigin. Bihon bi, telung kain, kukin loa zoong ji. Tol dam na, nganwam loa u.ขอลีอย่างคุณกันมันลังกาเตดีดานาคานาลันนาโอมองนาสิสุมองอมพี ดีดีบังฮังอิไล บังฮังอิไลขอขอลีอย่างคุณกันมันลังกาเตดีดานาคานาakal kate kanan kam hindi ki somtein lawin lingin ni tenso ko pichi ang hangilay mo ko liyam bukal malang kame di na na na na na nam low na sisun hong mong pichi

sang bela om kong bia kutau pa sian tunin na sabat siang thoni to pa hunte khat khit khat nong zo pia tunin khang no huna hilai mona na ta te in nang ma min phan na biak piak na te kong lui hi to pa siang thonam tu yang san sakta in tuna ban zomin ka nei dingu to pa ka sia pau siamang pi ong lui khiat ding to pa na thu te na thu thu kamal te to pa tunin na ta pa ong zangin la ko angai ding mi mal kim ma ma zong to pa nang man chidam na kha siang tho om pi na le na wak na lung sim teng guan in la nang ma thuk thuk te le na kam mal te to pa kanun tak pi the na diun to pa ngai siam ina nang ma in ka hun te hem po to pa apat pat atom na dong siang tho nam tui takin nong wal zo pi na ding in ong dal tan the ding satan kha gilo na sem na hem pe ong hep khian sakin la nong om pi ding ngutin to pa jesu min swang in kanun ta na ka hun ka wai hem po ong nga pin thu ko ngen to pa ba sia no Happy AY Sing sang hun te nom taka zo bek tham loina khang no hun te ki pan sak the biak pasian min thang ton tung ta hen tu ka pen kal ni na saban ni na hita mo effort i nei zo saban ni na hita ina isak thu te man phai sa ya le goi man pha sa zang nok thei ma de inun tang nai zat ding vi ve hi toy mani na hi bang ina ka khat sung vil vel bang ma boy na om vet lo to pa nang ma kai na again i sia pa hi tale e aza angai paw pi mi khem pe hi tale boy na nong kai na na sat na la wai na bang ma om lo ina to pan ke mai mani na to pang kep na to pa tunga lung na mi ko pha pha hi ung pai lai ding kal khat om lai mai sabat pen anunung pen ding hita kal khat om lai na tua kal sung vil vela to pa na ungom pi na bang ma nong ka na om loi na thugen na te hita le life kha na donga boy na om lo na ding na mi mal ki mi na kiap na te nei den ding hi hang to khit chang ina i thu zang na tung ton ina hi zong ina thu zang na pan ina pian thak na chiding hiam thanga na chiding hiam gen na hun jong mai kal chang na om ding hi mani na tu bang ina na khol kholun la tu kale na hong ding hi la hang pen tu kal kha sung bek hi ding ai cha mo mai kal to kal ni sung vil vel gom khom ding hiang toy mani na na chiam te un la na chiam te khin khian un la thanga na ai jong ina pian thak na a ki pan to pa yung sap na to pa yung lon na o aza yo ma te chipan nop na ane o ma le mai ka chana hun ki hong ding hi toy mani na mi pi khem toy na aki ging sa na om chat ding yang china ung sa sak khol kholing tu ni ai lai chang do bul pu ding ke to sim khom no mi o ma le luka alian som ni len ni aneo som thum le khat som thum len ni sunga ki mu hi ki mu the hi luka alian som thum som ni len ni อันแนวสอมทุมเลขาดสอมทุมเล่นนี่อาจารย์แต่โนมิโอมาเลซงลูกาสอมนี่เล่นนี้สอมทุมเลขาดสอมทุมเล่นนี่ซิมคอมนี่ม่อตัวจางอินเซซูอินซิมอนซิมอนโนลูโคปาอินบูฮูมอาไฮบังอินโนเตเคมเปลซงฮงเซอ์นาดิงอินซาตานินทูอังอาขิดนานาพอกอินอาฮิซงอินซิมอนโนนาอุบนานาขาสวาโลนาดิงินนางาดิงินทูกงเงียดสักขินฮีเกียงะนุงกิเฮกิกเจียงินนุงซุยนาลอมเตนาฮานทอนินอาชีฮีอิสิมเคียตโตปากัมมัลตุงโตนินะอาจางายมิมัลกิมตันจัดดิงินไอเบียกปะเซียนินอาทักินาทูปางบอกสุกตาเฮนตุนีเป็นตุกานุงกาตุกาหมายกาที่ตะเลเอฟฟอร์ตอันนี้เงียดที่มันนี่นะอีหุ่นเป็นตอมจิกขัดกิลัมดังสักดิ้งจิรานี่นะไงสุนหังนี่นะปัศยันบินพันนาเตะเล็ดทุกแกนนาเตะไปโตนวมปะอีหิมันนี่นะอามาซายนะเชียป้าดินขัดนั่งดิ้งและเป็นอาหุ่นอาสาวตัวกิบังนี่ไอมันนี่นะโดดนาเตะมั้งเดะโดดนาหุ่นไปมาสักดิ้งอีย่าง ตัวมันนี่นะดดนาแต่ดดนาหุ่นไปดิฮังตัวสมว่าดดนางาของไอ้ต่ำมอโอมินาตัวเสียปลาอดองดีนะซ้ำตัวปะนี่ Hello. Hey. Don't know om ngay ngay en dong thay lo le lo tak chen. Ma da. Don't know velom ki pe ke hin a sia pan dong thay lo chi khong ngay le level mo. Okay, don't know. Don't know pen na kho lo. A hi a om sa.ขณะลายเสียงทูสงะปัศยานินอาเสียงอจิเตอาเสียงฮีจียาเกนนาเป็นของเกนเตลลายดีอินจีขัดเหวออาเสียงเล่เสียงเล่าไว้มั้งเอ็นอาเสียงเล่เสียงเล่าจีเป็นตมดอนนี่นะคิดจินเกล่ะอีหุนหอมท่อจงฮิโร่ไม่ได้เอ็นหาวสังสาวเด็ดวันละเล่จงเก็บปลาบางอย่างเกลี่ยออกกบขะเล่อาเสียงและเสียงลูกจีเป็นปัศยานินปัศยานินเข็นเฮียเอ้ยเข็นเฮโลเอ้นำบัดขันมาเถอะอาเสียงและเสียงลูกจีเป็นเอ็นตัวเตะเสียงฮีตัวเตะเสียงลูกฮีจีมีหิงเข็นเฮโลเอ้นำบัดขันเสียงและเสียงลูกปัศยานินเข็นเฮทุนีนะปัศยานินะมีหิงบอลตักเชียงอินมีหิงบอลตักเชียงอินอามังซาเอ็นสาของอันเดนโตปานองบอลเราเอเดนวันสุงะอักวยลายเอ็นฮิตังเข้มบนนเนกดิ้งฮีจินอัปยักละกะสาเกเฮลเราเอสิงกะสิงเตอันเตไม่ได้อันเนกดิ้งเอ็นโตปานเปียเฮอะฮีตรงนี้นะมิหิงเตเฮลนาหางเอ็นนะโมนาหางเอ็นนะกิโสมนาองุมตักเจียงเอ็นตุยตองกิสอบตักจริงเลยตุงะบังมะเนกดิ้งองอมนอนโลอันเตอมนอนโลสิงกะอมนอนโลตัวจังเอ็นปัศยานินน้อยอีเตอินกวนตุงะสาเนเทนันเนกดิ้งวันนี้เตเจนนับยัยตัวเตละกะอาเสียงและอาเสียงโลตัวปันนับยัยเห็นตัวเม็ดตัวจานักเกณฑ์แต่งมาจงฮีดีไงเจียงจัวตัวต้องลุดกิกะเฮอดังดอนนัดดิ่งตัมพิโอมินเตะไอ้ยังน้อยเต็มโบอลุดมาอินปัศยานินสัศยังเตะน้ำขัดเตะกบบังจากจีเซเซเลกบสักยี่จีเซเซอัศยังเล่าเตะกบขัดเบ็ดจีเซเซตัวเอ็มนินโนอีเตสเนกดิงหุนอากิเปียกมาเป็กจีนี่เอ็นเต็มโบตุยองกัวอังสุกาคิปันเต็มโบตุงดงอปุสวาหูขับังดาสอดบังเฮนิซาเลสอมนีมะสอมงามะโอเคนิซาเลนิสอมไงมองเลยขังไงเวเอว่าโอเคซาเลสอมนิกิมเหลกิโลมะเดเอ็นตัวซาทาอสอดเต็มโบสงะอมุเอ็นองปุสวะตักเตอเนกดิงวานะปิยาเอ็นตัวเป็นเต็มโบสงะอลุดมาอเสียงเตเนดิงอเสียงโลเตเนโลดิงตัวหุ่นเปกินตอปันนะเปกินตัวเอมันินฮิลายะอเสียงและอเสียงโลเตอะอิเตลนบเลอซิดเซตินะเสียงปิไลบุสอมเลขัดสงะกิมตักกินอมฮีมะเดเอ็นตัวเองมันเนี่ยนะแกนแต่นั้นวกอีบวยปีเป็นเป็นอีบวยปีเป็นเป็นบางอย่างจะเรียกวกวกฮีนอะไรเสียงทวินเสียงแกนลมามาวกเป็นอะฮีเละอาเขจินอากาศหางเงินเอ็งเนลไฮโลอะฮีมันเนินโนเตอาเดงเงินเสียงทวโลฮีไม่เถอะตัวคิดตักเตเฮสายะสุงะบังจีเรนแล้วๆวกซาเลจุสาสาอันเนเตก็ยังงั้นหลุดเราดิ้งเจียเลยวานตุงทัก leitung thaka om khalawding toy man hi za a asyang khat om a lai syang thawin ti cha a onggen sa khat pen pitaju mangmu na to pitaju yi mangmu na to mi asyang le asyang loji khat ong dei danu takte pasian in tua hi kei ve o nalung sim puak zia man kei pasian in mi hing te dei dan nei lohi chi ala na dinga ala suk tua gan hing lim khem pe to vok sa ki ne the hi chi mok pen lai syang tho to ki tua pe ma lohi chi khan mo imat na pi pen tuai ve vok to ki saya vok to ki saya imat na pi pen tuai takte in alai syang tho wa en leng pi ta ju in amang mu na teng again kik takte pasian in ke mang mu na to ong hila kwa ma siang hi siang lo hi ka chi dong on lo na ding in ke thu ong hi li chi a hi manin tua mang mu na gan hing khem pa van tung pa na ki lak suk gan hing khem pa akitun na tua mang mu na pi ta ju mang mu na pen vok sa nek the na ding a hi lo zia pi ta ju in na gen gen ai maninto pen vok sa ki ne thi cha i kai mok mok pen de kai lai syang tho hi ya holy bible hi lo ding hi chi khan mo tua kha thi e atomin tua za che ni en den de jong thu gen lai de chang a en ni na joel alien ni anel som ni le gyat som ni le kwa sunga gen khol na te nung zui te tung hun la ya tung hin ma te en peter juin athugen ma nat joel ma naman ki peter ju te jong a hi ji zu sa muanga ma lai chang thawan na na na sim ma ma te hin mo aina lai chang tho lui de taka an sim nge nge messiah bang hun chang pai ding ang koi chi pai ding cha lai chang tho ali la ma ma akan tel ma ma te we toy manin amao thu again ki ku takte lai chang tho lui ma ang man ki ko he mo toy manin joel tunga again te pen en nung zui te tung hun lain tung hin hun nu nung chang jong tung lai ding hi le koi dan ding ai na adot na pen nao pang khadin mang hong bang ai ta nao pang khadin mang hong mu kai mok le ium diam kek kek made nao pang no khadin mang mu le ium diam hi to ki sayen pentecost hun lain pita yuin thu again in joel pen tu nong tang tung ta hi chi he aina ong tang tung ta hi chi tuai manin pasianin tua hem pe ong la khit tak te aman akisam ding hem pe pen tul khat zagya le som li le li kumin kam sang nu tunga na la khi ai don kam sang nu i chi chiang pol khat in nu mei kam sang chin neu et hi atua ma ding jong to pan thein ama ma in mi ni bang tunga mangmu na na pe khina tua pasal ten na mang nuam loe manen nu mei tung atua hi he en to pasal ten na sang hi le tun lngy ki chi chi lo din a lngy ma anga te min na ki lo lo dei ve ma en toy men pasian in por pi to ki sai mangmu na khem pe lngy tunga pe khin a hi manen tu hun te nu mei no mang mu khong kam sang khong ongom dai dai non se lo ding hi to pen to pa pya khi en joe long tang tung ding in ni tom ni tak teng tang tung ding cha kap te la ka in mai wa nao pang bong ching hi cha khat mangong mu in en min a thu gen khem ba u mai chang a jang kong pai pi mandali pai pi ke in to le ka uin bang chi ken bel u mia la keng ka kong te hi khong in ka u pi pen mo in amanong na se khene na aman bang chi ken bel u mia la keng ama bel ka kong te hi khong in chi to bang ma in to pa in hun nu nong chiang in Joel tunga nanu te na pa te u khang no ten tua bang a chi pen atang tung khin a hi bang mai en tu hun te tua bang sip sup ongom se lo ding hi bahang yam chile to pain a kiching piak sa hil sa hiya na te nop le sim ding bekin to pan koi hi aina in toi tak te hun nununga tua tua nun mang mu tua nun kam sang hi chi te pen doi mang pan na sep hi zo hi in pasien por pisunga tua bang ongom sip sup se lo ding hi che khan mo to pen kai san dan he goi ta te athum na ki jep ki pua adiak dia kin sam to ke sai polun nu me te alu khu tuam ding a chi pen ama hun chiang bek a zat ding mo bang a de nai tam chi ki kek leo leo e to pen kat don hak ka sak pol hi yo ka ong hu ding sia pa hu sam ding yam bahangyam chile hi pen gup khiat na nga na ding to ki sa hi lo hi sam ta te polam ki sep na chi khong pen a ki zem lo te gup na nga ding jong ki chi lo hi ma te a ki zem len lan te jong gup na tan ding jong ki chi tuan lo hi in hi la ya nu me ten lu khum khu ding chi pen a mau i hun la ya kai tel na changa yen chi mu hi a yen chi na u mi te ma ya bang ya mi pi atan na u a et lom na ding mo nu pi te i nu me te ki niam khian na hi ya amau te i culture a ya azat khat hi ha hi pen culture a ya hi en okay gen te na pakin ta tunga pai ding ina su phanat to wathwa lan lan leng mang chiu tam ta tung ka chi na thina wa pagoda sitia swedong sitia ba pai din ki thoi le na tai pung nek thai to shoes to ba pai ke leng lom de nong mang chi tam kwa man de het het lo ding hi mo kwa man de het lo ding hi to hi en hi khong a shoes bol in lama vui phalwa ki sa in bia kin mai pen vui phalwa ki sa bang yam khat bang phal bi bang te hi chin sik leng om phau phau ke tu lai tak bang te dim ba cha leo chin a vui mai dan vui lwa ki sa noi ke gen thai vet ke ba ham che la lam pi ki puai cha mo nak vui a tu bang bi bi pen mang chi bia kin sung ilu te khet up ki suai na a khet up a bia kin sung pe hi dan a carpet hi dek lo taman telen hi nak vot lua ki sa khe hi chi chi ha om za zen a tua bi ma ki so ai ve in hi te pen cultural a ilak te ding to bi sai to ai man a mau hunin a mau to a culture a ya to bang in nu me ten dial khim ding in lu khum khu ding a hi le mi pi te in to bi sa a mau i ngei na ai le zat ding hi ayang tu hun tu nak te en jang lo le li tak te e ya ding en bang ma a chong wen khol lo kha ding hi bahang hi pen culture to ke sai ma culture to ke sai hi chi khat to hi to hang ai bang tun nu mei te bang dial him lo ki sa ma de dial him lo le lai ve pya ta na lo le li e i ngai na ai lo ma de en ai yang por kha te ve ya kang bau bau kai ma to in ji khat to hen amau zia amau culture as we culture as a ta ki zo ji khat ma en akitel ke le akitel ke le no ung be lap le chen he mai lo da ma to te khat na adang khat le le wa dot na pen khang lui lai na siam pi te biak bu khun lai na thui nget tak te thui nget tak te อีโมนามาฮีมายเลวฮีจีเป็นเบียกเบียกนากิสางีกิสางเลวฮีจีเป็นเมย์วันตรงปันบังเมยงกี้ไอ้เนี่ยตัวตักเตะอีเบียงเบียกนากิสางีจีกิเทียไปเว้ไอ้น่ะเอ็นไอ้ยังเบียกบุกตักตักเตะเมยงกี้ป่าวาวานะแกนอนเลวแกนอนเลววินะขัดไปอับเบียกซาเป็นอัตโนตุงอ่ะตัวเมย์กิสังกินเกนกิสังกินเกนไอ้ยังตัวตู่ไอ้จงเกลไอ้จงเบียอาเบป้าอีอาเบป้าอีโมนาทูมนาแคมเปอสิสันเป็นก็ไรยะกิเทียมจีเลยยาไรยะกิดาลนับปวนตุงอาจงกิเทียนะตัวเบกทำโลวาไม่ฮาร์เบียกนัดเต้าตุงอา subway om in a to a key little key o my ve in to a te key to ngaw jong ke ta dai ve ke ta the en to bang hun te ya bang chi dana aman mo mai na nga le nga lo chi the hiam chi le hia la ya asyang tho pen muna bang om yam chi le mei tang kiao kiao o mai ve mei tang kiao kiao o mi to pen hi chi na alai art ten bang chi art hiam chi le gen den an hi bang ile at khung nong khum mat to hi ven mo ayang to kidal na pen at khum nong khum loi hi tan tan khong hi na por khat ke dok en to hit lak te khat le khat hi da na ki pe na wang te a hen ama apuan pen a chian hen wang siu sawen en direct ka siang sit sada akimu lo hang to pen en ama tan na de takin tang kiu kya en le kimu thei dinga to pana bol awang tang to akimu thei dinga ke bol he en toy manin thungen khada ung pai tak te ama i mo na mai le mai lo chi pen to panin ama siam pi te in na thei thei ha en to danin toy de tu ni en ka thunge tak te mai hi mai lo hi chi koi chi thei ding hiam toy ve question pi toy tak te mai hi mai lo hi chi i thei na pen tua biak biak khun khem pe to pan ung lakhia in tua meiva atang kiao kiao tangin to pan bangong pia hiam chi le kha siang thong pia hi kha siang thong pe tai to manin thu lung sim tak pi to nge na to pa maya khuk din na mo na na na sut tak pi le to pa in na mo na mai hi chi consents panin to pa nong ho pi ding hi na lung sim sunga na thei na sung panin kha siang thawin nang ho pi ding hi en toy manin hesaya lien som thu manel som ni le khada to pa in na nung lam panin still small voice to o neu tong ho pi ding hi chi tae manin pasien tunga na thu mo na mai mo mai lo chi pen kha siang tho ho pi na to thei ding hi te en toy manin paul elen thu gen siam ten mang chi ge ne am chi la thu ni nge khit tak te mo na i sut khit tak te thu nge nin amen chin tai pa vau vau di lo pasien in ka thu nge ko in chi do ne am chi den na man khit ta jong pasien a yong sai ngeu ngeu lai ding hi te chi to pen ki thei na pe ni khat ve ve ni thu nge jong phong non lo yin amen le man ta kwa in che ma sa pen chi in bia kin pa na ki dem mo ki chang ai ya kong hak ki wa ki phul ngai ngai kai ma da to mang om the to ai chang ai thu nge chang to a mei tang lo i mu ding tun om non lo to tang in bang ki pia kha siang tha wong ki pia he kha siang tha nong tel sat de he mơ tòa hê en tòa hê mân in tòa bài xuân nà ụp tạc bí lẻ nà mộ nà mai đình hiên chì en nà lung xìm tung nà lung xìm sung bàn in phíl tạc à nà nghẹt ấy nà lẻ tòa bà nông đòn hàm tăng đình hê tòa bèn ấy ghen thầy mơ tòa khát lung đam mê tòa khít tạc chàng bèn tì gos nì bèn nì ngà nì xôm ngà nì hi chì ý chì tên coi chì tệ đình hiêm chì thù ấy bè in to pen kiking lo kai changa ke nong lak thei lo wina jura te I calendar na en le chin kha khat khani khathum om diu de wai ve in to ai mani na paisan poi pi ki go pen bang nia ki go khamasa ni som le ni li ni a chi se na ai na in to hin akigo ni pen bang ni to kitwa khiam chi le ta friday ni friday zan sok ve ma friday zan akigo friday ni ta ka akigo hin en to friday yakipan kisim pa ni khata kisim pa en to hin kha khata ni som thum nei juda ten a calendar a ya pen ju calendar jang loi ja khat ve le som ni le kwa khat ve le som thum khat ve le som thum le khat ma te aya ama wa pen som thum hi na toy mana friday ni ni khat ni sim to lian le chin ni som nga a chin ni pen สาวันนี้มาต้องกี่ตัวกันไงกิ้วเกี้ยวเสียมั้งเอ็นฟรายเดย์นี้นี่ขัดเดินนะซิมแลจินซิมโต้โตซิมโต้โตแลจินอาซ้อมงานนี้เป็นสาวันนี้ต้องกี่ตัวกิ๊กเด้งเอ็นตัวเห็นอดีตศิษย์เซนน่าอุ้มเละก็อีน่าอุ้มีน่าจูเตอีคัลเลนดาอาขัดนาขามาซากุยจิดานขันนีน่าอาบังนี้เป็นแกนนี่ขัดนี้เป็นเองกานี้ต้องกี่ตัวมอจิอัตเทนอมยุ่มแหละกันแก่เหม็นมอตัวอมเอลุงดำไม่เอ็นอากิจิงเนี่ยตัวเต็งไงยิปักจินเนี่ยมอเอ็นอากิจินเกยเล่นาสักกิจิงเล่านาสักบังดงดงไลน์ละเกยตรงนักเก่งเก่งไลน์นี่ไงลุงดำ ตัวฮัลโหลฮัลโหลตัวเต็งเป็นเอไซเยเป็นจังปีไซกี่ห้องแล้วแล้วดิงฮีตัวฮีนะดนบอมลาเอามาเลยมาเด้นักโคลนลาหน้าอาดุนลาหมายเก่าจังฮิโลเดียมาต่อตัวบ้านเขตเต็งตัวเนี่ยเป็นตัวใจสักนี่นะในซาต่อเบียกเปียงนาหุ่นละมาไปเต้านวมหิมานี่นะซุ่มปีโดนนางในสักดิ้งนะเดียนาวนวมเลยเดียอีทองหินะซุ่มปีอัมนาองในสักดิ้งนะเดียบ่อยโนพอคิดใจนะปัศยันมินพันนาองในสักดิ้งนะเสียมาจิงบ่อยแหละปองแต่ซ้ำนี่คนเป็นนาต้มวกเสียเสียนี่ฮัลโหลฮัลโหล Na khadi dolloid, le tu nop sang na sunga, nom san nga bang na lele, na umo lo lai takin, na nun tang na hong beid, pa bang hong vul pa khale, toa ni chang kwa nang odia.Mong siang su long hei lo ding mo Happy na kong ai ki hon lai in Sian mong siang su long hei lo ding mo Gum na ni mua long liep san ma in San ma in Noi khan lai mong bang in Mi te ki pi ki teng in Yen len lo sum le pai toWain pa siyan po na loong Tua bang hun chiang to pa ni Kong biang dong hong nai zou chi Thein la na na pan Ki hei yi hong zuan ki kwan Siyan mang siyang su long hei lo ding mo Happy na kong ai ki hon lai yiSian mang siang su long hei lo ding mo Gum na ni mua long liap san mai San mai Noi khan lai ma mang ni Mi te ki pi ki te nong siang su nong ai lo ding mo happy na kong ai ki hong lai hi san nong siang su nong ai lo ding mo kong na ni mo nong lam san mai san nong siang su nong ai lo ding mo happy na kong ai ki hong lai hi san nong siang su nong ai lo ding mo kong na ni mo nong lam san mai Sumpitamni bantungam kombia kwa siang chuntuk panang main hibangi newe hun hun pate namo sangna tehan kalungdom hi kote na hi kongkhyaru sum tomno khate nang mana siang chuntam teno onza sakin onsan sakin la hakezana hakezana din te zong noma gamzay na din onza sakta hinchin wanan sonang nero topa zay sumin son hi sumpite na khut kumune so kong api topa. Pasien min patna la akizomina dong ni bang ngai to suak ni to ki chai na siapa to ending na ki ging khol hen la ama sai na kwa sam ma so ding yam chi le tang kim pi le pol te sam ma sa ni mo ama zong ki gin na so ta hi chang na tang kim pi le pol te to ki chang na pa suan mung akizomina sam to ding yang Hello. Hello. Hello. Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom

红酥纱巾在那当地，雷中烟红酥红酥的在，心里的那托个头吉巴，阿妈说那是红外的呢。红霞刷银啦，露西姆托红瓜尼，那些那东红伊哩，能托起红罗姆。那刚毛竹竹的狗是红瓜尼，那里那红山特色区。Bin kong nan sok na, ni si bin kong ito na, nang day bangi. Oh. สักนบมามาเปอร์เซ็นต์มินพันนาเตะสักขิดตักจังนะหุ่นปีลำไปดิ่งเฮียงเดนินะล้างซาต่างกิมปีเตอุนาวเสียมเทมามาฮีสาสังบางสังกาในเราก็จะได้ล้างสัจจะไม่ได้นี่นะเราปังเตะเป็นปัตตาโซดิ่งกิสัมจีนายหมอไงไปหมอกอยเราดิ่งนะปัตตานาคัดเหนดิ่งลายเชียงเรากำลอนงะสุยคล้องอากิปันและสักคล้องเป็นสาสาสักยินะฮิลฮิลแหล่หางเป็นสังกะนายเราหนังอ่อนในล้างสถีหิมอกฮีตัวมันนี่นะนู้แหล่ป้าเต้นะแนวปังเตโมหันเจียมินะประชันทูลัมมะลายช่างโทลัมมะประชันมินพัฒนาลัมมะทุเงียนาลัมมะอีหันเจียมาอีปัตตาต่างๆดิ้งเป็นอัฐกินาขีพอกสักพาพาหังตุยนะเดนายกิเกนสาบังอินามะเดมีปีเตซงกำได้หินเขียนอัตุมอปุศกจีบังอมโลอัตุมอปุศกเป็นเกย์หิมอกไกเวพี่ลำพันกิเลยนะยานุงลำคองปนาไปเซลที่ดาวดาวมอกินาเกยเลยเกยบังกิสวงเลี้ยงเองตัวเฮน่ะมีปีเตะทูมังเทมาไม้ฮีมันนี่นะลุงดัมมามาหังกาลซิมบังนี่นะกิเกนเดนแหลงหอยดิ่งฮีตัวมันนี่นะกิจิมตากเลยนะกาลซิมบังนี่นะกิเกนเกนนี่นะทูมันดิ่งอมขินขันดิ่งเป็นกิเงยนะเสดิ่งตัวเฮเลยเบียกเปียงนาเตเป็นจ่าตากไว้ดิ่งทูไงด่านเตซงอีลุงเตะลุดแซมดิ่งทุกไงดันสองนวมดิ่งฮีอาเกนตาดิ่งทรงอุ้งทางอ่ะไวแซมดิ่งอ่ะซอสปีเปียเกนหางกิจิมโลดิ่งฮีตัวมันนี่นะหุ่นเตตุนประชันทุตังโกนาหันทดนายทรงนี่นะอามายกิจินดานอิเสียปะหุ่นขัดเวียซ้ำแล้วฮีนี่อัฐกินะขุดแบ่งเสียดำฮังเอ ฮัลโหลเว้ยฮั la sak te jong siam wa la sak te jong siam nau pang te la sak jong jang nop sai en ke tuni tak wang ngai sun ka hiam thu gen de na ki ging khalo na tumel mal khae ka hiya en en tua hen ka ka khil khang naam leng mai sakun la ta te kal o mit kik velom ka tuni tak pen e wai wun jong he na sao sak ke ni sun tha pai ong ana ma ma khe ning nai khat le lang dek tak set kan sagi khong bekin sam ta de tak ka wat sa hen ma en ta te ong ana ing a thu pi ka sak ma ma por khat e advantage te a diek diek ding a thu pi ka sak ma ma por khan ma da to khat them che kong gen ma meng hi sunga ka gi gin za in ong gen lo de ki sam ka sak teng ba kong pai pi ding he en to tang thu khang no te a din nau pang te a din tang thu gen kom jong he ding a u lien te a ding a khiet na en na la ding chi dan pian khara ka ngai sut mo in now pang te ma chim lo ding atang thu khat angai kom he ding chi khat to to vai hom ming ina okay lung da mai neng mo kai ma da hi lam ken bang ya mu zo non lo hi lam le na i kam nga sunga luka lien som ni le ni ne som thum le khat som thum le ni a Jesuin Simon Simono Satanin buhum bangin nang hong hai nuam hi ayang in upnan asial na upna asial lo na ding in ken thu konget sak zo hi naki khel kik chang in u te nau te na kip sakin achi hi version khat le khat ki bang lo ma de en ayang adei na ki bang okay ya hi adei tangai sun pani ni kwai Simon pen doi mang pan bang huna hai hiam ai ve Simon no hai khiet na na thuak dan ai ve jing sangai gen da na ki hai na thuak ki na tale pi te ju hai na ki ai ke lo ve ya luai leng lang mo ma da bang ha chi em the luai leng lang le ki lo ma da ahi jong hi lai akam mal ngai sunni mo hong hai no ai hangin bang chia le ya ya ya ya ya asana na ki hel ki chang in chilik lek sevi o to pen a thu pi ma ma he ma de en buhu mai bang in ong ke hai ding hi nung zui te ki hai phalo ki sa a mei khu ge ya atut le atut le nang ya pa to a kilom tai lo ne ya hima ma keng thei keng a chi le nu pi nun bang chia le hima te na da ni nong theing chi he ma te na da ni nong theing dai chang a pasian mi le pasian mi lo pen min a da nang thei le le bio pi te juin hi keng chi se te le nu pi nun bang chi hima ni te na da ni nong theing ma te hia pa di dan zai su i dan khat ito yin na vom khenai ve ayang aman bel taking chikai sam ina pin ilaya to payin pita ju a ding thunget sakina ayang in umna asial lo na ding in bangchi ken thu konget sakhi chi ai chang a dena pa byak chi dana kedek tak luai leng lang ina ayang a keswak lo bangchi ka to ki ki mo kai ve ki khel ki hi ai jong tampi to chi khading yang advantage songa ikya thun tampi um ninga ika hun jongam ninga aina itwa sukun jongam ni ka ta hun jongam ni ithane mun jongam ni ithane lo hun jong i hat jun jongam ni to hi a hi jong in jesu songa up na tak pi to aki ap sami te pen to par a ton tung an ong huai no mung kem no mi en nang na um na na khut na kha ke nak le to pa nang kha ngei lo ding he a man pen ang hum nuam ne nong koi nuam de ni nang na kilet na khut na kha ma se to pa nang kha lo he ต่มันเห็นที่หลายปีตะวินทุ่มเวอันเนียลหางินอัตุปาอมันอีโลตักตะไกนะฮิเปลมาโลนัสตวันโลกาเอ็ดกัวกัวเวเวไอ้น่ะกาเอ็ดกัวกัวเวเวนุงจุขวนขวนเวเวไอ้เวเอ็นอัตบนาตักเตปีตะจูองค์กิเคลจินีตัวบังแมนตุนิตาทำเจ็กซูนาอเกนอารมณ์ดิ่งโตทำเจดิกแกนนัวมังเอ็นเนี่ยเสียมาเสียมานู่นอะวาลูมานัทูเกนดิเวงจีนเอวัยวุนะนัทูเกนดิเวงจีนอะตัวตรงปันหนึ่งบางด้านเฮียมจีเละวาลูมาเอฟฟอร์ดบอลดิ่งจีนอะเซ็กเซนปนัตูลซอมเสียสวนกกสังซุมแก้ไม่ลายตูลซอมงะไกเววออินตัวโตอีตวงซงอมอีตวงอีซงซุยเวอตวยนบาลวมาเอฟฟอร์ดบอลลายนมออีตวงซงอมเวอมะเตเอนบะไปไคเววาอินเอฟฟอร์ดบอลริงากิปันนินานิตาขัดเบกเบกทูเกนปันตัวอาบังทูเกนกะเฮียมเจแลลอดจีทูเกนตัวตะปันตัวเลนิตาขัดเบกทูเกนินบังทูงเปียงเฮียมกะเลจีเลกะซินตุนนะเตวอันดาวปังเตมอลวิตันหงอพะเบลเบลขัดอามินปาหูเลียนอักิจีขัดเอ็นกันหิงทรงดิ้งสกอลทรงดิ้งอาวะไปเป็นองเจนอนลูองเจนอนลูเอ็นกูเอที่กิขบบอลขินนิตักมันตาอปาหูเลียนองเจลอยเจงอาจนจิตักทรงจานทับไปทรงโคทรงเต็งทรงมูโลมึงอยากเล่าตัวเจ้าจิงเจ้าบางไว้โอมีมจิเล่เอ็นขบบุปผากำลักทรงเดียงหิตาเอเวขบบุปผากำลักไปทรงเดียงขสุงเต็งกิทรงกิมุโลไว้จะกำลักทรงเดียงหิตาตัวเล่เกี่ยเล่เสียส่วนโน้ฮีน่ะเสียส่วนโน้เกนอินล้มป้าเป็นนุ่นนุ่งตะนอนโลคาเทียดีไงตักเตเอ็นอิจินตุนนาเตละมิสีหิตาตักเตเกนอินไว้โลไว้นาไว้หอมเนียงินนางอามาวาสุยินเจ้าก็คิดไว้ข้ากินเสียส่วนโน้มิทรงดิ้งอะไปเอ็นเกณฑ์ฮิลายเบลถูเงินก็มิสีแรงบังจีดิ้งจีตั้งตัวเกย์นักเก่งเก่งตาตอนแรกว่าทรงเงยอยู่น่ะอะไปถีน่ะดิ้งดันสกอลตัดน่ะเต็งกันเต็งว่าทรงดิ๊กเด็กินมุ่งเป็ดเลวอะตอมน่ะเจ้าก็เสียส่วนโน้อินบังฮีฮิยามจีเลก็ต้นเจียงโซต้นขัดโตตัวเจลนู้ขัดอมินจีดแกอ่ะไปฮิโลไกตักเตอินตุยลีด้านขัดอมินอ่ะตุยลีด้านขัดอมินตัวลายอ่ะเสียส่วนนู้อินก็ต้นตัวว่าฮิจิจิขาด้านในอ่ะว่าฮิจิจิแหละสวงลู่ขัดหิขาไม่ได้สวงลู่ขัดหิขาไปล้อมบ้านเทตายามีอมีAgain ding changa lom pan gen ngam lo en akim pa ma u le na wi ve changa chi nang thei lo en ta lek asya swan no en kwa ma gen vet lo ena chang pe ena apwan pen toa gwa pe en toa to kai ung kai hiao en toa pen ama pen ung pai hete akhedap te hi le hi a bolena toaตัวกุนลุยปังเตงะอากาศโตดานหิตัวไกเวตัวปะนะเกสุกีนะหิตัวอาเมาอีขัดมันดานเมื่อเอ็นตัวไอ้หมอกินตัวเตะกูมิสิเตหิตาเอฟฟอร์ดบอลลิงกิมไลมิสิเตหิตากะจินตุนนะเตวมิสิหิหมอกัยเชียงาตอนแรกกะอินเตกปานบางเชียมจะเลเซียมังพิโอกูตุนมิสิหิตากะหิวตักเตอินวะกิตัววุนจินดังวะจงุนมุนนังวักิตวานงจีอ๋อมองเป้ามาเจนเก็นบังจีแก่ฮิโลเอก็ยานนิตาเปกะฮิไว้ขัดบังโลขัดอ้อมเลยจะก็เกลสาฮีโน่นจีดำไรต้องบอกก็วงตุงินะนัสิวเจียงก็วงตายสันดิ้งจีบังฮิโลเอโน่ตัวอินกวนขัดอีตักแต่ก็ยังมิสีมาฮิวก็ตายเราดิ้งจีเอ็นเอฟฟอร์ดบอลาไปดิ้งแต่งตัวไรอะซีกาลพด เอ็นกะเจขาเตงูอินเตกเตตุนในคอมเอฟอร์ตกิปันไหนแล้วว่ากะเจขาวเบต้าตูสมเบกิโมกัยเชียงอ่ะเอ็นตัวจะอันเอ็นก็อไปเตงินกะเนกดิงอ่ะส่วนกะเนกดิงไงเตงเข้มไปอันเป็นบุอันบุตั้งเตงเบตั้งเป็นห่วนขัดต่อเบฮิละไรไปเอ็นมิสีเตกิโมกัยเชียงอ่ะเบฮิจะจีนางเทโลตัวนี่ปีขัดสุงอเมาตัวอมข้อไม่ละตัวคิดตักเตะกว่าตึงตึงที่ดิ่งย่ำตุนพกนอนเก็บมาอีตวงปลาย่ำปลาเราย่ำถี่กินนอนเก่งเตดีมาว่าไปยุ่นละไอ้เว่ยเตดีมาว่าไปยุ่นละเสียปนเอาบอยเตะคิดปันใส่ในตึงเจงอ่ะหูนาฟังเงินอันตั้งแหละจีบสันตึงอลูวาคานุนจะเตดิมดุงอ่ะวักสักด่านไกเว่ยเอ็นตัวเต็งเงินมาตัวเต็ดิมเต้นองเปียอันตั้งองเปียเบสันองเปียเอ็นตัวเต็งโตวาลบมาเอฟฟอร์ดกิปันเฮนเอฟฟอร์ดกิปันเฮนจีนอมนะปัศยานะเสพจีเป็นก็ขันสุงะกัตตัวเสียดมาตัวเฮียเอ็นเกียดิ่งอ่ะปัศยานะเสพก็กิปัดจิลนาจงฮิไปก็กิปัดลิมากิปันดอยมังป้าอย่างไฟด้านเป็นตัวฮิเซนเอเป็นเอ็นปัศยานดอยมังป้าหนุ่งขาเวดลอยเอ็นแต่จังอ่ะทวงเงียบปีปีมายนจีไอ้เบ้ไอ้น่ะภาษาเนี่ยเป็นองค์สังหนวมมามาไอ้ยังดอยมังปันยองนองกายสังหนวมมาไหมเด็กตะกินทวงเงียบนะอีมาปันเด้งได้หังเมื่อเอ็นตัวขัดเสียนัวน่ะนี่ถักเต็งเงินไม่ดีเวจีกิ้วเกี้ยวเวจ่าตัวขัดเสียนัวอะไรเงี้ยสเปเชียลแม่ตุ้ยกวางขัดโอเคตุนี้นะอีกแง่หนึ่งตุนี้ตักในสกิเลลังกะเทยเวลตุนกะทุกเอ็นจังอะกะโสดเด่นแกนะอาหารเทบางยามจิเลฮิลายเป็นในสกิเลลังเห็นกูเกนตะกี้เลยในกูเลลังเด่นเก่นเกนตะกี้ในวีเวนะเอ็นเอ็นคาตัวหางเอตัวหางอะเอ็นเฮียเอ็นลุยฮิเอ็นคาเซลิจังอะเอ็นตัวเต็งโตเฮียนตุนเฮียองเอ็นแต่เนงไอตุนิตักเป็นปอลพิสุงกิไหเห็นนาหงกิปันฮีจิเทนาดิงทุเลียนมามาทุทุโมมินตุนิตังนิแกนนิมอมะเดทุทุโมมินะเอ็นทุขัดเป็นสเปเชียลอะเกนวอมไกตักทุนิแกนนิเอ็นทุปินิอีปอลพีเป็นบังดินมวนออมเฮียมจิอิเทนาดิงทุนิมอโอเคทุงเงินปังเนกงเบียกปาบาเซียนกะเทยกะปิลนาบังมาอมโลกะขวากินดงบังมาเซมเทโลอะยังนังมังมวนนากกมวนนาตอตอปานังมาไม้และมีปีเตมายะอดิงเฮงคาเสียงทเวนงหูเอนงมปิเงียดินกะตอไปสุเมนสวงนงกิอาเปียงปานามโกเตบิยักปาบเสียนออาเมนโอเคนำบันนี้นาปันไปเนมังอีปอลพีเป็นภาษาอีปอลพีเป็นอัตโตนับเป็นไปนะกิอมตาไหเขียทุนีที่เป็นอัตเทนาเป็นบางแห่งที่เละปอลพีแคมเปิลปุ่มขัดองสวักดิ้งให้ที่เหมาโปรเตสแตนต์ปอลพีแคมเปิลปุ่มขัดองสวักดิ้งให้ที่เหเอ็นเอ็นนี่มั่วบางจิตานาปุ่มขัดองสวักแห่งเอ็นฮิลายะเอ็นแรงฮิดายนาฮิฮิเป็นกิเตลมูพักเกย์น่ะเอ็นเป็นก้อยติงสนาอมยามจิเล่เช็คกิ้งไทม์เอเวฮิเอ็นเช็คกิ้งไทม์เอ็นฮิลายะฟอร์คริสเตียนเตเป็นปุ่มขัดองสวักดิ่งตัวกิปันเช็คกิ้งไทม์องกิปันดิ่งฮิจิเอเวยะเมื่ออีไดกรามเอเวยะฮิเป็นแอนดรูว์ยูนิเวอร์ซิตี้ปนังกิสวยเขียเมื่อเอ็นฮิลายะเช็คกิ้งทำเป็นที่ปนุงกี่ปันดิ้งนะฮิลายาฟอลส์คริสเตียนแคมป์เป็นยังกินอาหารดิ้งมาลุงดำเองเอ็นจูนิตี้เอ็นกวยลากวัวนัวยะปาปานัวยะมาปาปซีปาปซีอุกนานัวยะปุ่มขัดตัวเต็งฮิตอักเสียงเอ็นปัศยันปอลพิสุงะบังกี่ปันตาเช็คกิ้งทำเช็คจะลามเตะแกนฮิโลมาว่าเอ็นให้เขียนทุนกี่ปันตาฮีตัวจะจริงสังไห้แกนอาจารย์วังเป็นวังสิบสวัยเว่ไม่แต่เอ็น ไอ้วัตนาตะกะเกียดเทดิงาอาจารย์วังนอมสิวเสวยเวมะเอ็นตัวกิไหเขตาเฮตัวหินะตัวหิเลหิกิไหเขียดหุนกิปันตายเลยหิด้านหิเลบังหิดิงซันเดย์เราอาสาวไว้หนอนเนี่ยสาวไว้หนอนเฮ็ดเราดิงาซันเดย์เราเอาเงาเหรียญเลยซันเดย์เราเอาหิจิเลยอีพอกเหรียญดิงเอามาสเปนเป็นบังเฮปีนากงกิขาขี่เหรียญตายแต่มันเฮปีนากงกิขากเลยซันเดย์เราเป็นสอดเฮ็ดเราดิงี้จีไอเวบางยามจิเลยตัวซุงเต็งเป็นกาลเราหนานัสเซลวยมันเองหุ่นสาวิเลยอามีเตทวกนากำลาโลดิ่งทวักขักโลดิ่งไงมันเองภาษาเองต้มสักดิ่งให้จีแต่มันเองซันในโลองค์กี่เอาเลียนเลยอีกินนิ่งเป็นบังเฮปีนักองค์กี่ขักดิ่งให้จีเทดิ่งให้แต่มันซันในโลองค์กี่เอาเลียนให้จีเทเลยวันตุ้งกำนัดตุ้นนบตักปีเลยตัวกี่ปันเป็นอันตังสุนทรันตัวอันตันทุ่งเอราตัวป้าวันตุ้งกำตุ้งนัวมิงจะอิทุ่มดิ่งให้ตาตัวหุ่นให้ตาไอ้ยังตัวเป็นตุ้นหินไอเล่าเดี๋ยวไอ้ยังองตุงมะมะตานายมะมะตายเวตัวไอ้มันเองตัวอิทินะโปรเตสแตนต์ปอลปีเตอนูโรมันคาทอลิกอะองกิจักเกียงกิปอลเกียงเดียงฮีตะแหละกวยจิดาเนี่ยมเอ็นเนี่ยเอ็นอะทูสูตไกนี่เอ็นตุลคันสักยะเลสอมลีเลลีกุมาเมสเสจไอเวฮีไอนะAnd he message he again corona kem bang hunang ki piyam chale the great controversy is when you a vision panang ki piyam in pasian nong la sa hin to teng pen en en ki khiao to panong gen khor sa teng en I en to hi jiao la in khwalzin to ki bang hela lai ve khwalzin to ki bang kai kong pai la ya alai sai I cha en in 65 pana 24 east 24 pana 75 south 25 south 75 south pana 285 east cyborg edana tua zu hi la lai ve tun e ya pen advantage te ya pen to pan tua dinga ang koi sak hi la lai ve hi lo ma tun tua tung tai chi hi la lai ve ana tun tua tung tai tun tua pi jing tai tun tua tung tai e hi la ya mang e tua ai ve e en tua dinga to pan ang koi sak sai eAtate ilam ipial lo na de to pa nong koi saksahin hilaya tul khat zagyal le som li kuma message ki piyain gen khona vision ki piyaina tul khat zagyal le som gyal le gyat pen bangal bahang yang guang ka yam ji le advantage ngan na set taka bang ong ma le hi en tul khat zagyal le som gyal le gyat kuma bang message to pan piyaham ji le justification by faithUpna hamakin mihing ten mo mai na nga in gupna ki nga hi chi pen tul khat zagyal le som gyal le gyat kuma to paien Ellen White tunga de taka na hil sit sathi to a hil takte EGC president ten na let khan lawin de taka buai lai wai ve hi EGC president pa le secretary pan to let khan zo lo wai cha buai chi tak na buai yu to table tu ni gen kai ni in a ipol pi sunga seven crisis a chiเมื่อบวยนะปีสกีตัวเตลกับขัดเกเรแต่เป็นเอ็นตัวขัดนาโอมินตัวคิดตักเตบางโอมิยมจิเลตูลขัดสกัวเลซอมนี่เลกัวกุมตักเตบางทวงโอมิยมจิเลฟิบรีค่าซอมเลขัดตูลขัดสกัวซอมนี่เลกัวเอ็นพาเปลและมุสลินีเตมุสลินีจิอีกอยปันอิตาลีปันบางบอลุกิเลมนางบอลุกิเลมนางบอลไลมันเองมังมูนาสุงาอีเกนตักเตตัวสปีอินสิเด็กตักินเลียมมังอินไอยังดำกีฮีไอเวแต่มันเองบังกูมาอัดดมงกิปันเฮียมจิเลฟิบริคาสอมเลขันสอมนี่เลกัวตูลขันสกัวสอมนี่เลกัวปนังกิปันตัวไอเวเอ็นฮิตังอาเวกปีนเกนขึ้นโจเกนิมาเอ็นองกิปันตายเอ็นฮิปายเผาไอเวมุสลูนี่ฮิปาต่ออินพบเป็นพวกเป็นทงสุงกุมสมงานเกียรติมาสมงานและกว่ามอทงเกียรติขิดตักเจียงอาไม่ทงสุงกุมสมงานและกลุ่มเกียรติบางพบแต่กิขุมจิบเองนะแต่จะสีเด็กตักเหลี่ยมนะไงเวอาณาเข้มเบยจิบเด็กตักไงเวไอ้ยามุสลินี่องขันตักเตมุสลินี่ตัวเอามาทริตี้องบอลกิกตักเตล้มป้าอาณาหงาเกียกทางหงาเกียกองขังเกียกมันเด้อินตัวเฮนเฮียอาตังทัวเทนวมเตเนียนักกันแล้วเจนฮิตังอาเวกปีโนมินเตเอนตัวฮิตหลักเตะนัสเซลวะใช่ไหมมาเด treaty a ball now ever he cinema zia in here to a pen bang kichiam jale later in treaty kichin to ala ya in to ang ball takutak te lompa pen aliam na pana dam nang ngak ik ta cepak ni ma in to hun la ya to hun la ya art bishop pi pa pen hi pa ye musuluni to ngeng chang ye ala khom pa hi pa ye na ma For 59 years of the Pope was a prisoner in the Vatican. In to he dak te hin. Okay, anoya apichin na lai sang tho en pak nie. Kamu sahangin kam ke to kibangi a khe te vom khe to kibangi. A kamin hum pinel kam to kibangi gul pin awang let na a hi zongin. A to khumai zongin a na ai zongin to sahang apia hi. To sahang lutang khatin sidek tak sukhang na liam na anehi to liam ma adam ki zohi leitung mi khem to in to sahang zuin lamdang saien ama ana apia gol pi biau hi okay to khat to khit lakte bang thung om lew lew hiam chi le tul khat zak aman hi laya liam nang dam ki tai na tul khat zak wa le som thum le kum kum som thum le thum tak te bang ong hia hiam chile ama ana ong khan to thei da ding en germany hitler to amao sa cho ong bo lao lao germania hitler to sa cho ong bo lao lao in hitler hun la ya wang lien lo ma mai chang a america te na tha ding a dei tak na wai ho mi na ayang that khalo mo ku ai na that khalo in lamdang kasak america te dan jong hitla pen wapaya that jong la wai changa hipana bang to doi wai chi ja a kha tha som ze nui bo america ten ai to na tha som ze nei we hi america pana mo ai bolin ai to tha som in thai that jong la wi lai ai we in hitla to za da wang lian in to hit tak te hit in lungkim na thukim nang bolin hitla ading in kumpi hi na biak na lampan pan pi na nga in pop ading ala democracy gamte tunga ukzo na stalin socialism communism jaman ju te tunga ukzo na to ana nga na dinga amao vatican le germany na sa cho ong bol la kilem nang bol la la to a ki pan sa pi pen anat na pa na ong dam tek tek ai na anan panang dam tek tek hi okay to khat to hi dak te tul khat zakwa le som kwa le li ong nai ma ma da kwa teng swak hin ki swak hin mang ta aya hi te ya dia tang thu pe swak ta mai lo de ma to neu la ya ka paten ka neu la ya ji che ya dia tang thu den ke tun asol lo wa hi te khok ma to hi te khong aswal lowal lom na pa na nu te kwa te ya chi di tai ama khang thak te thei non lo wi chang lom na pa kwa ya chi di hun ta tu hi ke en kwa ma thei non lo ma te en bang thu ngom yam chi le tul kwa le som kwa le li chang church and state ki ken na ding in suk khap na ding in bang lung kim nang bo lu abortion ai na en ama ngim na pen bang eta Paul P. Campbell, ama sunga, cia kik ding ai ve. Ai na, Paul P. Campbell, koi la ya ki gom ding. Asya ki gom ding. Toa ee cia aman Paul P. Campbell, apom thai na ding a tul khat za kwa le som kwa le li kuma aman bang tong zo liam chi le. Hey, Paul P. Campbell, wat te yang ho ye na. Abortion, mo nao la khiat na pen, kan kwa ding yang chi al si yung maka yen. Toa pa na, Paul P. Campbell, al si to tu kim nang nei khong. Ai ve. Tai mana tun Republican ten e buai pi bang ale. Abortion. Obama ki mu da pi pen na bang. Tua te khong ma ai ve. La Democrat de Republican te buai na khong pen ong mok buai hello. Anunga a sem khat. Kei sang a tal kol zo a pil zo khat omai ve. Ma de tua khem pa anung pa na a teng khat omai ve. แต่จะฮีในเอดิโมแครตและรีพับลิกันเปียตนาของเป็นอมกบวยฮิโลลายเชียงทองเกนของนาแคมเปลอัตังตุนเทนะเดียอนุงปะนาอลกขัดอมไหมไอ้น่ะตัวฮีในฮิลายะ in twai chianga american kumping ya din rong tuala ya ong lut takte in tuala na ong lut takte bazai ya hi abortion wa ya ong lut tak chianga american kumpin bang nei ta church and state ong len ta anang nei ta ilo ya ni dang a pen church chi changa biak na mo la chang state chi changa gam ki uk na to hi atuam tua ka apa ye in kumpiten kumpin ki sai selo be ayang a tua abortion wai nau lak hiat wai a de taka a de taka pol pi kem pe win thang la ku tak te american kumpin la church and state let te na ding ana khut sungang nei ta en to bang ma lom pan song nei vatican in song nei ta vatican bel atung pek pana gam neu kiu ke khada hi hang aman church and state alen kin ken hiven mo ta chang america in to ong nei tak te akwa tha hat sem sem vatican tha hat sem sem ile le mo vatican tha hat sem sem in okay ya en to deu deu nei bang ong om la yam chi le tul khat sorry bang me kha ke ya gwe ya en ne tul khat za kwa le som kwa le kwa tak te bang thu ngom ai doctrine of justification hi leo leo ai na ming kembo bang ming kembo upna bek to gupna kinga hi chi ong pang leo leo martin luther le huna ama gupna nga na dinga bang hi u ka ale thuap zathum thum te akuk to ka nge du hi hin nge nge te wei we ai na hi ong hin nge nge kin to to gupna nga ten tul khat za kwa le som kwa tak chianga bang theology ong phuan khiao yam chile justification by faith na set taka rc sung panang phuan khiao to hin ei lamanga pian thang na chimogin to pian thang na de taka azang teng pen protestant ag khong ya tengin de takin ayang to doctrine ong phuan khia ong pe khia pian kwa rc even rc hi rc in tuang phuan khia 1999 mo hila bang om de philo ya mo to 1999 adang lo sanon ke ni ma te e chap te bai ding ka chi na e en to bang om ngue din to hila ya joint declaration of doctrine of justification ma de to al sin de tak ong phua ni na to ang phot tak te de na abortion to mi a zo sa teng pen tun bang chita umna jesus sunga mi khem ba umna bek ta gumna nga hi chi to de takang huai leo lewin ama sunga hon pi khatong koi zia wai re ma ama sunga hon pi khatong guang zia hi in julai kha som ni justification means Christ himself is our righteousness in de takang hi na ala wai na pen bang in roman catholic hi doctrine de takang phol khiat bang ma aman bang koi kiu kiao yam chi le bang koi kiu kiao yam chi le hoi ma ma mi khem bo jesus christ ang dik na bek to mi khem ber hot na nga hi ai ha ngin thu kham ki sam non lo hi chi kha dong koi kiu kiao e appeal dan na man thai na wo gwai doi mang pan na sep dan chi mai ni a he phia lu zong lai siang thau ben dik takang hi na yang abang non hiau jesus christ hang bekin gup na yang hi chin bang pa hiau thau kham non hin kiao leo leo sai wei ve ayang a mi khen bon hi ki satai chang a por pi khen bo koi la ya al si doctrine ben mi khen bon ki pom ta toi chang a kham tung bang a hi justification by ve again ma sape de piang thak sia te ki chi ai ve ai na piang thak sia te ki ching ya mo in tua khat tua khit tak te bang thu ngom hiam en lai ni som kwa le kwa chang a khol phat ni ma in great controversy nga sunga bang ji at hiam ji le catholic unity based on common doctrine to a men in catholic a mi khem bo pum khat a su a the na din common doctrine to ong ki paul ding wi chen kam sang nun na gen khol he usa sunga paul billion ma dok te doctrine ki bat na te hong ki pol ringa tua in kum pi thu kham a piak na ding le ki ung na a kip zo na ding tha pe ding hi tua khit chang in protestant american in Roman te ki ukzia hong lam dingi in great controversy sunga nagat hin pasian in Ellen White tong nagen hin tai mani la ya in Paul Pickin doctrine ki bat na teng tong pum khat ding in kwa pe nong tha sem sem ding Vatican nong tha sem sem ding i chen nagen khol khin mo ya in le le ni tuai tak te bang hunang tang tung hiam hi tul ni le som le li kum bang da phakin a kum nga phading hita hiteng hi zenai ve hiteng ina Vatican va pai ngia din ama up na aki base camp ya pum khan so na van va bol ngia du en amin dong om ngai ngai ni teng la ka na thei um na goi hi pa na thei una hi pa Kenneth Copeland leitung a pasta la ka hau pen million za sagi le som guk nei ai ve van leng jong nei ku pai van leng na na khem pa nei lo um lo hau chi ta ka hau million za sagi le som guk bang nei mo hi pan Kenneth Copeland hi pa le methodist pan ai ve Tony Plummer hi pa hi na thei na wa hi I mean, as all mean anything now. Oh, not take cable again, Danny. So mean, no one is here. Mother. Okay. To a pen to Nil Som Lelia pitching, and to a Aditi like an ungan no more. And to Nipen Gim Taddy, you catch it down, ma. Okay, tu ni som tu ni le som le li man ta som le sagi abang thu piang la lao. Som le sagi abang thu piang. Lutheran church camp pe koi la yang ki ap tau. Lom te kyang ang ki ap tau ai ve. Lutheran church e doctrine camp pe pen ma non lo hi hi tai ve. Ai na Martin Luther ai na po pen anti khaji hi cha ango nge nge ka justification by faith to al si te kyang panong tai khiai na ama som ko le kwa tak chang al si pen tua hun la ya al si in maten lu ta tha ding za zong a de lo wa a bol sia tu in a pin som ko le kwa tak te maten lu ta a teng ma ng pom zia win justification by faith ong ti zia win a mi khem bo ong koi chi nga sa hua ya hua zia wa ye doi mang pa pil na amu thei din to pan to phang pe tai hen hi ai ve the great controversy e man phat dan hi za nai ve doi mang pa in a hok thei hum pi nel kai bangin a chi pen na mit kha wa guang le chen doi mang pa nong nek thei na ding in bang chen a se phiam mo te en zi ngiam thai yam khat chang an ti khaji thu gen ni na มีปอลคัตเตนอันติขยี้เป็นยาลายมอนสเตอร์ขัดมีชาวตรงลงเป็นอันติขยี้จิมุกมุกตัวของตัวเอดอยมังปันเข็มไม่องซาโลดิงอีตัวจีเละเข็มดิงอาจจะเด็กนวลหลบคาเดไปตัวเจียงลมหลบไม่หรือมั่งเอ็นตัวให้ตักเตะเอ็นไล่เดียวเอ็นที่ไรอะลูทรินอีองดินเขียนน่ะเป็น justification by faithอุปนาหังเอ็นมีเห็นแต่น่ะโมไม่น่ะดิกิสักนางไงฮีที่เป็นเอ็นเฮียหุ่นกลุ่มสังฆาลัยเป็กปนาอาร์โรมันคาทอลิกปนาอาร์รีฟอร์มาแต่งตายเฮียนจอห์นไวคลิฟแต่งตายเฮียจอห์นแฮสแต่งตายเฮียไอ้น่ะตัวแต่งอินรีฟอร์เมชันของบอลเซียเจนตัวแต่งแค่แบบอสุกมิดน่ะดิ่งอ่ะดอยมังปันมังเจียนองฮีเซียว justification by faith อาร์ซีสุงปนาทีโอโลจีขัดองกุยเซียวินตัวโตลมแต่เสพสาแค่แบบamok na swak jiao senel de tak in lamin senel to ta in lam lamin atung pana tuina bu asuk te bang che aman jiao tua dinga bo lai ta chang a tun ben tua a thei lo ten justification by faith in tu kham la pa in justification mai to diang lam lamin lam le chen hao ding hi te chit lai laiตู้ป้าผัดผัดอินลาเดียงเดียงอินลามเลลินห่าวดิ่งอีเตหิตลายไอ้เว่เอ็นไอ้ตัวจังตุงมาเถอะเอ้ยฮิเป็นกวยเดียเลยอ Europe gama Sweden gama Archbishop ai behi apor pi makai pi nu Archbishop he en hi hi pen bang piatana ne uyam chi le ama eng le kanai zong en Lutheran a hi zong en bang piatana ne uyam chi le communion service ne kom ne thelo gen de na ne kom ne thelo chi tak te ke ka ji pen Lutheran hi ding ina ke RC leng kani wa ne kom ne thelo RC zong Lutheran a ne kom ne kwan om lo Lutheran khat zong RC a ne kom ne kwan om lo ne thelo ne kom thelo tua pen amao te ge long ki ho jiao wina bang hiam chi le pop la hi nong ki ho wen tua khem po amai mang ding ne khom thei ding ang ki ho jang thu kim nang la jia wo ewe thu kim nang la jia wen tua chang a Lutheran poor people al sia ngi jiao wa de i ki u khiao jong hai lo ma da hai dek lo pil ma ma bahang pila le gwai nena lai seng thawin gul pi na bang pia chi ale awang let na ato khum pia a chi phe ma de toi cha lom pa hai lo hi chi khiu khiao bang lo na hai lo ma de e la man rutulien te khem bo azo na dinga ne khom tong zol zia ve a ki bang hiang to bang ma muslim te bang chi aman we are worshiping the same god ए अनुंता पसेन अबे खोम हियांग पयुन अवेका आंग सुंगा खोलाइबे अमन खोल खोलम ओके तैमनि निला प्रो फ्रांसिस इन हिलाया प्रो फ्रांसिस इन अ सेलिब्रेशन एक्सेप्ट कॉन्ट्रासेप्शन अबॉर्शन होमोसेक्सुअल इन अ फीमेल क्लर्जी एंड अ तैच रोमन कैथोलिक इन निदंगा अ फॉरबिडन उ अही ही abortion te pen tun bang chita tun bang chita aman ai thei ma ding hi jaisu hoi na yin avek ki nong tuam khi ni toi ve hi chin koi le lun to chi le lun to pen jaisu mo na na jaisu hoi na na avek ki nong tuam khin lom pa tua tong kwan tai chang a tun mi khem pe bang chi biang na sunga swa tang na มีแค่แบบสวดตั้งนางะตายไปมาไหนเดียวไอ้จิตจังตรงนี้ไม่เห็นพอดีมั้งเมื่อแต่ลมแตงกี่บาทบาทตายไปอย่าเอ็นเน่โอเคฮิตเต็กว่าของอิจฉาลายเดียเลยโอเคมาเตนลูตันบางจีอามาฟาดาวบรีฟอร์เมอร์มาเตนลูตันI said formerly the Pope was Christ's vicar. Now I say the adversary of the Lord and the apostle of the devil. And Martin Luther nidang in ken popen pasien tanga ma de Jesu tanga ding hi chin ka ge ni tun bel akilam nang in gen ta ama pen kwa apostle of the devil.โดยกิโลปายสอลตากไปจิงเงียวๆซาเมเบมาเตนลูตายเมื่อเอ็นอนุญาตบังอาลายมจิเล่ For at last I know the Pope is bang Antichrist and that his throne is that of Satan himself เอ็นตุนกะเทตักตักเตเบลปบเป็น Antichrist ในหิมอกินอาตูคุมรงซาตานมามาตุดนาฮีนะจิงเอวเงวไว้เวมอตัวจะมาเตนลูแตนตัวนะจิงเอวเงวนะเปียนไอ้ยังตัวอเสบสาเข้มเปกลุ่มละกลุ่มจังอาคิดแต่บางเจเบต้ามันตาเอ็นปอลปีเข้มเปกี่กอมง่ายๆตาตัวเป็นอเชตนีนามอโอเคเฮียขัดชิมเนี่ยรวมปอลปีนอเบซากีดเหล่านาเตเลยตุ้งไม้ตั้งอ่ะหงทุมดีงูฮีคริสบังป่วนตัวปีหงสิลดีงฮีอาฮีจงอินอำมากิเคลฮีเลวฮีพรินซิเปิลเตเลด็อกทรินเตตู้นี้ดงกิบลายฮีเกรทคอนโทรเวอร์ซีเฮียอ่ะต่างตุ้งนั่นแหละ hi pop ong ka chi la mi pi mai aman bang thu miam ji le al si te tat khiet na khe pop ong mai sakun ja thum ngeu ngeu ai ve en ni dang a ka tat khiel na khe pop ki mai sak ni pop john paulin jong thum ngei mo en ei pen u na kha thiang biak na kha thiang a anung ta pasien a be khom hi hang pasien khat be khom hi hang chen mo nang thum hi je ong thum ding pen tul khat jagya le som li le li kuma to pan lng wai tung again sa pen pop ong ka tak teng thum tak pi ai ve ai na ong thum tak pi na hang aya lng wan bang china art khin room por pin a be sa gil lo na te le tung mai tang ong thum ding wi chris bang in bang sil ding puan tual piong sil ding hi a hi jong in ama ki khel hi lo hi a principal te ko hi a hang ngim na nei wai chang ang thu mi le li alung sim tak tak a ki khel hi tuan lo ma de to pe nong gen khol khin ma in hi la ya a bek in mang lai sim thai ten in hi pen koi pan yam jale news week tul ni le som le guk kha khat january som le nga nia thu piang pana kila ma okay khat en lai ni protestant day le tu nga mai pha de na to kha lam mit to dinga a khil na te room por pi tu nga mo hong thum ni ngu hi hi le le we in popin jong ng thu me protestant den jong va thum ding hi hi mo kai ve a thu mu yam thum lo yam lak di ni ya lutol pa me de amin pen hi za ke jong sim thai mel ke ve ngok wai ama pen kwa yam ji le former general secretary of the World Evangelical Alliance ma leitung bob evangelical ki por pi kembo ki por nai secretary pi pa hi na aman bangenia I ask for your forgiveness of those who calling themselves Catholic did not understand we are brothers and a call for a church that is one. Yeah. Mo mai nang na thum leo leo ai ve. Evangelical Paul P. Ham, Pew E. Secretary Pan, Pop Kyang, Mo nang na thum leo leo. To pin, Ellen Reagan na ma tang tung tung leo leo ve. Ay na. To ay leo leo hi. In Pasian in America pin, Hey, he ate the eight of his hatai way. That's him. Well, he seems in Wale. Pasian in America, pen amata, te book, nading moon, a vai home, chiang in, mite in, ama, hoisa, dear, in Pasian kibedinga, to a hun chiang in, gum to come to protest and to paizia, te, kitiam nato, onki him, heading he. Okay, bahun chiang chiang. America mite bukna ahi takte chi aibe in abei sign obama hunlaina refugee america ni khatin bangza luthiam nothing in our america abei sawena democrat de hunlai ni khatin refugee zathum pongman luthi chi america mi ong pai zya zya ตอนเป็นไอ้โซมีโกมีเตเป็นลมเตะดิ่งอ่ะชิมตากนายแล้วนักตำรวจเอ็นไอ้แอดเวนทิสเบกสุงอาจงรีฟิวจีมินิสทรีสุงอาจงมีน้ำส้มเล็กกุกกี่โอไม่เป็นรีฟิวจีเบกเบกตัวแล้วก็ไอ้โซมีขัดที่ปั่นเมื่อไอ้น่ะเอ็นเลยตุงอ่ะมีเตบุกนัดยิงมูนองหีตักเชียงอีน่ะบางอีดิ่งยามจิเล่อามาโอ้ยสักพัศยันกิบดีงาจิตตักเตบาตายิลลัดควันได้ตักของกิบดีงินไอ้น่ะเอ้ยเบียงนาตักกิบดีงินตัวหุ่นเชียงินบางฮิลายดิ้งกำทุกข์ข้ามตัวโปรเตสแตนต์ทุกไปเสียแต่องกิจยำนาต้องกิเข้มดิ้งินกำทุกข์ข้ามองกิเข้มแค่ดิ้งบางกิเข้มแค่ดิ้งกว่าเต้มาไก่นาตัวหิดิ้งตัวเป็นโปรเตสแตนต์เต้มาไก่นาตัวหิดิ้งจีเลงโปรเตสแตนต์เดโมแครตหิดิ้งโมไอ้กันเลยริพับลิกันหิดิ้งริพับลิกันขุดซุงหิดิ้งแต่มันเห็นเหรอโอบามาหุ่นอะรีฟิวจีกิลูดจะจะไอ้ตูนฮิปะรีฟิวจีเดียววะสันนีเน่ไม่ได้นะจิวยารีฟิวจีเดียเด็กเราฮอลขึ้นว่ามาล้มปะสันนีเน่ตายไปบางฮีดิ้งอะมันรีพับลิกันเต้นบางฮีดิ้งโปรเตสแตนต์เต้มาไก่นาโต้บางฮีดิ้งกำทุกข้ามเตะองลุ่มเล็ดดิ้งเฮดิ้งหัวตูน tua dinga ki tom tom tao e idin mun mo tua hen asona te bang khong om ding dei taka bahanga obama huna Hillary Clinton te obama te ki dei lowa bahanga Donald Trump bek bek me ki pe mo khiam chi le Donald Trump and Christian he aibe aina Donald Trump and Christian he himo kai changa zo mi teng bangin apeke yi to vile mada Christian hima e he kei chi khang mada en ne ya bang pai lai ding yam okay pasien tu kham de tuan chilian room lam khel na lam mai pha pe zo ding wi tuan ni takte Protestant American e gam tu kham ong ong bol thaku te koi chi da nang bol ding room te e lam khel na teng u sa pi ding ong bol ding he chi bang hi pa de ai chi gen te room te e lam khel na bang Saber Sunday ma hi pa le lo ma to jo khel na pi pa ai mu the li le ai tak te a to Sunday ma de tang len sak ding in to thang pe ding wi ong pai ding ai ve ai na en ตัวคิดจังอินโมนามีปลายอินอนุนุงเป็นอามานะเสพหงเซมแค่ดีงี้ตัวบังสารในโลเด็กตะกาในงานโดจิไม่นี่กำกิ้วหุกนาขัดาองก่อยอู้ปดีขัดาองก่อยตักแต่โดยมังปลายอินบางจีอนุนุงเป็นอามาจีสารองล้นแต่ดีไงไปอาเท้าตังปิงล้นแต่ดีงี้มาแต่เงินคนลาต่างๆตุงโจวินเอ้ก้อยตึงสนอมตัวแหละตัวไอ้ประตูนี่ตะกาแค่เงินนบเป็นไอ้กวยตึงซะน่ะอมิเด่นเกยพี่อีตุ้นน่ะเป็นกวยตึงซะนี่เอ้อีดินน่ะเป็นอีดินน่ะเป็นอียิปต์พี่น้องโลมาเนี่ยอียิปต์ฝุ่นของพี่น้องโลบาบิลอนของพี่น้องเด็กโลอือฮึยาอมงกิ้วตรงใต้เว้ยโปรเตสแตนต์เอามาเอาเตหูซับนาและอัธหานาอูโตร่วมปาปสีเตหงปังดิ้งละมาหงปังดิ้งว่ากำสุงะซาบัดมันเล่าตันดิ้งทัศน์ดิ้งวีตีชาเป้าซาบัดมันเล่าอิจิบะซันเดย์แต่มันอินโปรเตสแตนต์เตงฮาร์ดิ้งอินะริพับลิกันเตงฮาร์ดิ้งอินจิไม่นี่เสียงเงินไม่นี่โอฮาร์ดิ้งอินกำสุงะเบียกเพียงนาเด็กตั้งปัวพอดิ้งวีนะซาบัดมันเล่าเด็กตะกางทัศน์ดิ้งวูแต่มันอ่ะอามาเลียนนาเตเลยอามาเตหอยสักไงสุนนาเตหงลบสักกิกดิ้งวีตัวเจียงอินปะเชียนหุ่นองตุงทุมานความผูนาดิ้งวางเลียนนาต่อหนังเซมดิ้งฮีเจมารานาตาสุงปันหลากฮีเมอร์ตัวไอ้มันเองกัมมุสาสหางอินกามเกยโตกิบังฮีตัวซิมโนนเกยนี่เนี่ยบางหุ่นังเปียงเฮียมกูลพีนอาวางเลียนนาฮีตรงเงี้ยโตคุมอาณาไอ้ตรงเงี้ยไอ้ตรงเงินตัวสหังตุงอับยาฮีฮีเทิดสามโอตัวคิดหลักเตะตัวสหังรู้ต้องอินสิเด็กตะกินเหลี่ยมนางอาดัมกีฮีฮะตัวขัดจักรวาสองกว่าเลยแก่ละคิดปัญญาดัมโตตามโอตัวเหลี่ยมมาดัมกีเจ้าฮีนักดัมลัวกิซาสมเลยแก่กูมาแดดดัมเสียงฮิตายไปตุนไม่ต่อเห็นตัวแต่เลยตุงมีเข้มบนตัวสหังจู่เย็นลำนังใส่อามาอาณาปยากูลปีเบียวฮีซันเดย์นี่ยะซันเดย์ตันนาตัวกูลปีเก็บตัดเองฮีโอเคอะตอมนาชาวตงลงชาวตงลง666เมื่อต่อ666เกณฑ์ขึ้นเฮียไอ้ยังอ่ะจันเล่าตั้มพิโอมินเตะบ้าหังอ่ะบ้าหังอ่ะกูขัดไปกี่เราบ้าหังอ่ะทูมิเซเซอาจากกูก้าเด็กมั้งบ้างอ่ะถูมิเซเซโอเคปัศยานินทรินิตี้เนี่ยปัศยานินทรินิตี้บางทรินตัวถูมเต็งเป็นบางปาตาขาเสียงเท่าตัวบางมาดอยมังปันตรงไหนยัยเวดอยมังปันตรงปาตาขาเสียงเท่าไหนอีเวอามาอปาวินกูลปีเป็นอปาแต่จังอ่ะบังเต็งปาตาปาตาขาเสียงเท่าเต็งเป็นบังกูลปีซาปีกูลปีซาปี นาน่ะอาสับีตังอ่ะพอบงลูดเห็นเนี่ยกลุ่มปีสับปีจู่เอาคำสั่งเตะมังมุนอะไรสมเด็จกูกันเองแล้วจินอุ้ยผูกคำบ้านาดอยกิโลทุ่งปุ๊บสวากาเจวะแหละไอ้น่ะตัวฮิจิอาตัวเองจังอ่ะตัวสับปีอันติคริสต์อินัมบัดเป็นบังกุกกุกกุกเฮดิงฮีตัวเองมันอ่ะติชามามาพัศยานีนาเสพดานเลยดอยมังปานาเสพดานองมุสักเห็นฮิตเฮเลกขวักสุงาอมเต็งเป็นองหลักดิ่งอินไก่หมูดานินน้องมูเลวจินกะอุดไม่ดานมาเด้อดอยมังปานาเสพดานพัศยานาอัลังดูนาเดียมดอยมังปานก้อยจินนาเสพยามจีเป็นเบรกคอนทูเวอร์ซีสุงาเด็กตะกันจีตังเกนไอจัตัวเต็งเตลเลงเตลโมกเลงระวังตาตาไออีคาลำเด่นมุนอะมอเอ็นกุกกุกถูจิงย่ำทายย่ำขัดจังอันตีขจิถูแกนนี่มอเอ็นตัวเป็นแฮปปี้ดาต้อนนักยิ้มตาเตียวจงเอ็นองไปอ้วนองง่ายอ้วนเอ็นกักกิผัดนายเฮโลอักกิผัดโลจงเฮโลตัวอันตีขจิเกย์แกนดานเลียนินกลัวมันแกนนายเราดีไงตักแฮปปี้ดาต้องง่ายสักคนอาจีอย่างไงแกอยากหอยเป็นอาจีสันเดนโลแกอยากกิเตลเป็นอาจีสันโลแกแกนดานินกลัวมันแกนแกนแต่ต้องง่ายสักคนอาจีไกลไปมอเอออันตีขยิทูจงแกนนี่นะตู้นี่ตัวจะจะพดนี่มั่วลงดำเป้าไหมเออตัวเห็นตู้เนี้ยก็งิมนาเป็นจะผ่าผ่านเนี่ยขังโนเตียดีงาละจากไงต่างถูให้ดีงอุเลียนเตียดีงาละขาละมาเก็บนาให้ดีงจิงิมนาต้องแกนยังไงไอแกนแค่เป่าตูปันทุพังเปียกสักตาเห็นอเมน จิมนายก๋วยจางนบนบลายเลยมั้งเด้กู้ส่งกิพัฒนาให้โลอธุดานี่น่าแก่เลยห่างเป็นหุ่นสาวจีเป็นกู้อีสนิทด้านหินอ่ะหุ่นสาวต่อองค์กิปัตตาหินริมหรือไม่จังอ่ะกิส่วนน่าดีงมโลมอ่ะเสียปลาดีนะกิส่วนน่าดีงมเวทโลหิจีสวกตะตะกาแกนเทน่าดีงิจีนายมั้งยินนะตัวไอ้จังอ่ะอะหวยนะขาดอ่ะตัวด้านนางกี่ไปปีเกย์เซนเซนแหละเอ๊ะฟอดเป็นอะมองนะสวกได้ไงบางยามจิเลยในขัดเลยหลังในนี่บางไอ้เกนจังอ่ะกว่ามันจิมนายเวทโหลตุนไอ้ตัวด้านน่ะไปขี้นี่จังอ่ะตัวด้านน่ะไปโหลอีหลังในขัดมินิสอมนี่แหละของไปคิดจิมตะดิ้งนี่น่ะอีลุงสิมาจะดิ้งแบกๆหุ่นต้มดิ้งแบกๆอมดิ้งน่ะทุกอีเกนได้เป็นดิ่มตะกาไงสุนเทนอนเราได้ไงมอตัวเห็นน่ะเสียป้าทรงกำสางมามาขัดหิมะยินแตกเสียป้ากะจินะลุงดำเออิซักเตเข้มเปียวเป็นมันพายนะลิมตะกาอีไงตักจังนะหุ่นนุนงาเกี่ยมตาบานะทุบยังเตลุงไงไงเล่หังจิฮิกมูลบังโถยนะบังจีดีอะลาวัยเพียลมาเดลาวัยเพียลจีจีเนี่ยไอยังอะต้องไปสูงไปดิ่งนายฮิกิแกไปตัวไปซุ่มไปดิ่งนาฮิกิแกนะเอ้ยอะดิ่งอะลุงดำนาขัดหน่วมนาขัดสวักเก็กแสนมั่วสวักเก็กจีนี่นะอีซักทูเตอลุงง่ายง่ายก็มีนะไม้กาหุ่นเป็นเอฟฟอร์ดอันนู้นนุ่งเป็นนีดิ่งฮิตาไอจังเห็นนะน้ำบัดขัดหุ่นซอดดิ่งฮิเลียนะหุ่นซอดดิงฮิตาตัวมันนี่นะอีเวกแคมเปอร์นะกิกิงดิงฮิยังตัวหุ่นสุงะประชันบินพัฒนาจีนีนะพัฒนาเลเบียกเปียงนาองมาไก่สักดิงฮินะต่างเปล่าโนฮินะตัวคิดจังฮินะประชันบินพัฒนาละองเนสักดิงฮินะทุมละสักนาเชมาดิมเช็คแหล่อพวยมั่วทุมละสักนาตัวคิดจังฮินะซอลุงสักๆนี่นะหนูจิงบ่อยและพระเชนมินพัฒนาอันในหนวมโยมาและกิงอาฮีจิกิซาสักขอลหังตัวคิดจังอีนะเอฟฟอร์ตซาวมอนสูงปันจีเนียดดนาอมดิงไอ้มันอีนะอดองดิงอีนะมีมัลกิมกิกิงจัดนี่ตัวคิดจังอีนะอีหุ่นแสนาตัวคิดจังอีนะไม้กาลเป็นรีไซเตอร์หุ่นดิงด้านขัดตัวคิดตัวคิดอาฮีส่งอีนะ บังจริงๆยามเอฟอร์ตอันใดหลายที่จังอ่ะนาวปังแต่เข้มไปนะอุ้งเหลมโลดีไงมันนี่นะขัดเลนิมอเสียมาเต้นอ่ะอามาวีอุ้งเตลด่านจริงๆนะตัวหุ่นจองตอมจิกขัดห้องดิ้งเฮียงตัวคิดใจนะดอนน่าและดอนนะดอนนาดอนนบอันใดโยมาเละตุนยาดานี่นะหลายต่ออาร์ตที่ส่งยินกรรมตัวดงที่ส่งยินกิ่งอ่ะดิ้งฮีตัวมันนี่นะการขัดสูงอีดอนนบโอมาเละเสียปากแกงอ่ะอีดอนนาเตะปวกเจดีเฮียงจีตัวมึงจะสักอิงตัวกิจเจนอะตอมน่ะเป็นไปน่ะทุบไปน่ะบางยามจิเลยตัวกาลนี่วิลวิลสุงอ่ะเปอร์เซนทุต่างโกน่ะอินเอน่ะสุงอ่ะทั้งอ่ะน่ะให้ส่งยินะกิเคลน่ะเละเปลี่ยนทักน่ะอากิปันตัวไปยังโฮปีน่ะให้ส่งยินะแต่จิปันนบน่ะอันนี้น้อมโยมาเลยหุ่นกิฮงเดย์มันนี่น่ะอีเวกปีน่ะอันนี้น้อมโยมาเลยจงอาอมซาซาหุนกิฮงดิงซาลมอนด่านอมนอนโลดินะตัวไอเกนเตงาหุนสังเสียเสียดิงนะตัวคิดจังนะตัวแต่อีมันคิดจังนะลุงดำโกนาเมื่อแต่กี้อาบนาทุกเห็นนาตัวไอหุนเตมันดิงไม้กาลาหุนดิงเป็นตัวไอมันนี่นะตัวไอกิจักสักนาเตงเข้มเปรียวอีเวกปีนะอัตเตลกิมเจ็ดดิงนังลาเมนิงจักสักกูนอนเกนเตเมื่อแต่ลุงดำไอตุยนะทุกเห็นนาหุนโตสมโตดินะตัวคิดใจนะไอหุนเตมันหิดิงฮีตัวทุจักสักอมเซนเซนาเลยหุ่นทุ่งเงินนาหุ่นคิดใจนะกี่ห้องดิ่งมั้ย ทุ่งเงินคอมนาขัดในคอมนี่มั้ง เอ็นาเขาฮิลายาเบลนิตาเซียลาทุ่งเงินเฮงทุ่มตายจงเงินลีตายจงเงินทุกเงินคอมเดนี่น่ะตุนิตาจงเอเทลเล่ทุ่งเงินนาได้มาหางบางยำจีเล่ยิ้มปีตอลปีแหละนิตาขัดนิตางนี่เบคิโลวากาลนี่บังปัสเซนทูอีเกนนะอากาอิมูโลจะเซนดิ้งเป็นคาเซตไวซายเองอากาอิมูโลดิ้งขัดไปวินผัดตัวน้างาโลคากดิ้งดาวไวซายเองแต่แค่ตักเตะฮิซาตาปอลปีด็อกทรินอีเกนบวงเองขัดไปวินอีปอลปีมัดเทนาขัดแบกในตรงในแหละตรงเดหังตัวเอ็มันนี่นะเด็กทักินทุ่งเงินนี่ทุ่งเงินนาเราอินอาเกนเป็นไอ้ที่เบเกนลิงลุงสิมาเคลเป็นปัสเซียนีเอ็นบางมาเคลที่เราเฮียงตัวเอ็มันนี่ทุ่งเงินนาเด็กทักินองเชียร์หนัวเม่งอินตัวเอ็มันนี่ตุนิตาเกนะอีเด็กนาจงตั้มพิมเตอดัมเราอเมจันซีเลียงอาอมเละตัวเตอาเดียงตัวมขัดอินทุ่งเงินเนี่ยตัวเลียงอาอมเกียอเมจันซีเลียงอาอมเกียเละเกียดิ่งขาเสียงทวีน้องอมปิดเงียนนะดิ่งเกียดิ่งทุ่งเงินสกุลลาตัวเวกทำเหล่านี้ e4 e4 บุบอาดิ่งเห็นนะอากาลิมจิมะอามาอิมุดงทุ่งเห็นนี่จิตตัวเห็นนิตาตุนิตานิตานิตาอาวาลอมเลเวกทุมเมื่อนิตานิตาเห็นทุ่งเห็นขอมนี่เห็นตัวอิมันตักเตะกันทุ่งเห็นนะของในนี่เห็นตัวตักเตะชาเมนแต่อาบกิ่งนี่เมื่อเห็นนิตานิตาจีนี่กูไว้กว่าเต็งนี่ปัตเตบังนักกิฮัลเปียมิดังตัว